5,99, a masło ekstra 4,99 za sztukę. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To jedno z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. 20 lat temu wstąpiliśmy do NATO. Przed warszawskim sądem za 2 godziny początek procesu w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy. A za chwilę też w serwisie o najnowszych ustaleniach historyków IPN-u o działaniach kapitana Rejsa, pseudonim Bury. Mija 20 lat od przystąpienia Polski do NATO. 12 marca 1999 roku ministrowie spraw zagranicznych Czech, Węgier oraz Polski podpisali dokumenty akcesyjne sojuszu. W ceremonii, która odbyła się w Independence w stanie Missouri, brała udział amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright. Ceremonia formalnego rozszerzenia NATO odbyła się w bibliotece Muzeum Harry'ego Trumana w Independence w stanie Missouri. Polskę reprezentował ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. Polska wraca na zawsze, tam gdzie jest jej miejsce, do wolnego świata. Jesteśmy w NATO dla naszej i waszej wolności. Głównym punktem ceremonii było podpisanie i przekazanie na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright tak zwanych instrumentów akcesyjnych. Chwilę później obok 16 flag dotychczasowych członków NATO dostawiono 3 nowe, węgierską, czeską i polską. The promise. Obietnica nic o was bez was została właśnie sformalizowana. Jesteście prawdziwymi sojusznikami, jesteście naprawdę w domu. Zapewniała szefowa amerykańskiej dyplomacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rocznicę rozszerzenia NATO prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą świętować w czeskiej Pradze. To jest raczej spotkanie, w którym przypominamy całemu światu, że 20 lat temu Polska, Czechy i Węgry weszły do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc do najpotężniejszego sojuszu gwarantującego bezpieczeństwo. Zresztą na ten temat w Polsce mówimy już od ponad tygodnia razem z prezydentem. Tak mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia minister obrony Mariusz Błaszczak, który także jest w Pradze. Na wokandzie proces dotyczący dzikiej reprywatyzacji w stolicy powinien ruszyć o 10 w Warszawie. Na ławie oskarżonych 6 osób, w tym Maciej M., zajmujący się skupowaniem roszczeń do nieruchomości. Zdaniem prokuratury oskarżeni brali udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w centrum stolicy. Chodzi m.in. o grunt obok Pałacu Kultury i Nauki oraz działki, na których znajdowało się gimnazjum przy ulicy Twardej. Oskarżeni mieli łącznie dopuścić się 24 przestępstw, a wartość wyrządzonej przez nich szkody wynosi prawie 300 milionów złotych. W rozpoczynającym się dzisiaj procesie sąd zamierza przesłuchać 77 świadków, w tym 5 sędziów i 2 protokolantów z sądów z obszarów warszawskiej apelacji. Właśnie ze względu na plany przesłuchania warszawskich sędziów przewodniczący składu sędziowskiego wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przeniesienie procesu do innego miasta. Na początku stycznia wniosek został odrzucony. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej informuje, że w świetle najnowszych badań kapitan Romuald Rejs, pseudonim Bury, i jego żołnierze nie dopuścili się ludobójstwa. Chodzi o wydarzenia z przełomu stycznia i lutego 1946 roku. IPN oświadczył, że ustalenia historyków z ostatnich lat podważają informacje zawarte w ustaleniach końcowych śledztwa zakończonego 14 lat temu. Badania na temat działalności kapitana Rejsa i jego brygady uzupełniono, mówi Michał Stapiuk z olsztyńskiego oddziału IPN. Doszło do nowych analiz dokumentów. Pojawiły się może w niedużej ilości, ale też pewnego rodzaju nowe dokumenty, które pozwoliły na ustalenie. No i tu możemy powiedzieć, że te osoby, które zajmowały się naukowo tym, badały ten temat, doszły do wniosku, że ustalenia prokuratora są błędne w tych obszarach, w których zakłada, że działania kapitana Rejsa nosiły znamiona ludobójstwo. No. Z całą pewnością możemy taką tezę wykluczyć. Na przełomie stycznia i lutego 1946 roku w wyniku działań oddziału Burego zginęło 79 osób mieszkańców powiatu Bielsk-Podlaski. Według ostatnich ustaleń, jak piszą historycy, akcja podziemia była związana z poparciem lokalnej ludności dla reżimu komunistycznego. IPN podkreśla, że w świetle obowiązującego prawa kapitan Rejs nie jest winny zbrodni ludobójstwa. Czas się zjednoczyć, mówi do brytyjskich deputowanych Theresa May. Premier spotkała się późnym wieczorem w Strasburgu z szefem Komisji Europejskiej. Zapewnia, że uzyskała korzystne zmiany w umowie o rozstaniu Londynu i Unii. Zmiany, które pozwalają, by dziś Izba Gmin poparła porozumienie w wersji forsowanej przez szefową rządu w Londynie. Posłowie jasno powiedzieli, że potrzebne są zmiany prawne w mechanizmie tzw. irlandzkiego bezpiecznika. Dziś je zapewniliśmy. Teraz nadszedł czas, by się zjednoczyć, poprzeć tę poprawioną umowę i wypełnić instrukcje dane nam przez brytyjskich obywateli. Deputowani do Izby Gmin przyjrzą się teraz nowej wersji porozumienia i ocenią, czy zmiany pozwalają im na poparcie umowy. Pierwsza wersja porozumienia została odrzucona. Była to największa porażka rządu w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Piłkarze Lechii Gdańsk wyraźnie nie lubią poniedziałków. Drużyna z Trójmiasta w tym sezonie w trzech takich meczach uzbierała dwa remisy i jedną porażkę. Tym sposobem lider Lotto Ekstraklasy ma już tylko dwa punkty przewagi nad Legią Warszawa. Wczoraj podopieczni Piotra Stokowca podzielili się punktami z Wisłą Płock. Zremisowali 1-1. Pomocnik Lechii Tomasz Makowski. Graliśmy na pewno 3 punkty, no a tak jak wyszło z meczu, no to musimy uszanować ten 1 punkt, no i przygotowywać się do kolejnego meczu. No stwarzaliśmy na pewno sytuacje, no nie wykorzystywaliśmy ich, byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy jak Wisła gra, ale z klarownych sytuacji jakichś nie stwarzali sobie, bramkę strzeli po tym samym fragmencie, no i to można powiedzieć, że nas zaskoczyło. Nie ma natomiast zaskoczeń, jeśli chodzi o powołania Jerzego Brzęczka przed najbliższymi meczami piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni już za 9 dni zagrają z Austrią w pierwszym spotkaniu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Na liście koło etatowych reprezentantów jak Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański, Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Błaszczykowski czy Krzysztof Piątek znalazł się Michał Pazdan, który nie grał w kadrze od zeszłorocznych Mistrzostw Świata oraz absolutny debiutant Robert Gumny. To są chłopacy, którzy grają w bardzo dobrych ligach zagranicznych. Ja na razie gram w Ekstraklasie, no to mogę się od nich uczyć i powinienem, tak? No i co? No i jadę ich podpatrywać, tak? Na żywo, na treningu, także myślę, że to też fajne doświadczenie. Na liście Jerzego Brzęczka widnieje też nazwisko Dawida Kownackiego, który wczoraj niestety nabawił się kontuzji w meczu Fortuny Düsseldorf z Eintrachtem Frankfurt. Teraz siatkówka, bo wczoraj rozegrano 2 mecze w plus lidze. Chemik Bydgoszcz przegrał z Asseco Resowią Rzeszów 1-3, a PGE Skra Bełchatów wygrała z Treflem Gdańsk 3-2. W tiebreaku Skra zwyciężyła do 11. Rozgrywający Kamil Droszyński. Graliśmy tutaj już raz tiebreaka i widać, że to jest trudny teren, ale cieszę się, że tym razem my wygraliśmy tego 5. seta, a nie Trefl. Jeżeli się nie mylę, to jeżeli byśmy tutaj nie zdobyli tych 2 punktów, to musielibyśmy w Kędzierzynie wygrać przynajmniej 2 sety, żeby zdobyć 1 punkt, żeby być pewni w tej 6, a teraz mamy już spokojne głowy, możemy spokojnie teraz przygotować się do meczu z Zenitem Sankt Petersburgiem i później do meczu z Zaksą i do całych playoffów. I na koniec koszykówka, bo w lidze NBA doszło do niemałych niespodzianek. Szorujący po dnie konferencji wschodniej Cleveland Cavaliers wygrali z Toronto Raptors 126-101, a Los Angeles Clippers odnieśli 5. zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali Boston Celtics 140-115. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, ale z wyjątkiem zachodnich krańców kraju, czekają nas słabe opady śniegu, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy mogą osiągać 75 km na godzinę. No i temperatura 1 stopień w Zakopanem i w Suwałkach, 3 w Białymstoku, 4 w Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie, Kielcach i Olsztynie, 5 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Gorzowie, Jeleniej Górze, w Katowicach i w Krakowie, 6 w Zielonej Górze i w Poznaniu, 7 w Opolu i Szczecinie, a we Wrocławiu najcieplej, bo tam plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Co tam u pani Krysiu? A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać.

do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 13 marca. Szczegóły u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej i były wicepremier. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w 20. rocznicę przyjęcia Polski do NATO. Platforma w jakiś sposób tę datę świętuje, przyłącza się do jakichś obchodów? Świętujemy. Zorganizowaliśmy kilka dni temu Forum Bezpieczeństwa. Było wystąpienie przewodniczącego Grzegorza Schetyny. Było wielu dyplomatów, emerytowanych generałów po to, żeby porozmawiać o tym, jak minęło te 20 lat Polski w NATO i co dalej z sojuszem. Także cieszymy się... A co dalej z sojuszem? No to jest wielkie pytanie nie tylko do Polski. Bo czyli nie znaleźli sojusz państwo ma... odpowiedzi? Nie, rozmawialiśmy o tym. No to tę odpowiedź muszą znaleźć wszyscy przywódcy 28, a za moment pewnie po Macedonii 29 państw. Czy sojusz idzie w dobrą stronę? Trudno to opowiedzieć, bo wszyscy patrzą na lidera sojuszu, Stany Zjednoczone, na niepokojące sygnały, że Stany Zjednoczone, a bardziej ich prezydent Donald Trump, powątpiewają w NATO. I ta dyskusja dotyczyła nie tylko 20-lecia obecności Polski, ale 70-lecia NATO. Te wątpliwości zaszły tak daleko, że tak naprawdę to świętowanie odłożono gdzieś na koniec roku. Zastanawiano się, mówię o NATO, zastanawiano się, jak to zrobić, ale no, miejmy nadzieję, skończy się mocnym potwierdzeniem, że NATO, więzi transatlantyckie to są fundamenty polityki Stanów Zjednoczonych Europy i fundament bezpieczeństwa Polski. My jesteśmy od 20 lat sojusznikami największych demokracji świata i to daje nam bezpieczeństwo i powinniśmy każdego dnia... Bezpieczeństwo, panie nigdy premierze. Nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Dużo zależy od nas samych, od sytuacji. Natomiast lepszego sojuszu nie ma. Jest to sojusz państw nam bliskich pod względem wartości. Wiele z tych państw, większość z tych państw jest jednocześnie członkami Unii Europejskiej, więc polską racją stanu jest codziennie rano modlić się za silne NATO. A za armię europejską? Czy to mrzonka, czy to jest coś realnego? To jest taki temat, który powraca w dyskusjach co kilka lat. Też na zaproszenie Platformy Europejskiej Partii Ludowej była taka dyskusja w piątek. Była minister obrony Niemiec, był sekretarz generalny NATO i ona powiedziała, wolimy armię Europejczyków niż armię europejską. Takim zgrabnym wybiegiem i podzielam taką opinię, mówimy... Chcemy, żeby armie europejskie były silne, ale mamy NATO i to jest fundament naszego bezpieczeństwa. Unia może dużo zrobić. Mamy Europejski Fundusz Obronny od jakiegoś czasu. Mamy różne pomysły, które mają finansowanie, ale tak naprawdę liczy się czołg, samolot, przede wszystkim żołnierz i jeśli on jest wsparty też pieniędzmi Unii, to tylko dobrze, bo jest jednocześnie elementem siły NATO, więc Polska powinna popierać wszystko, co w Unii, bliższą współpracę, tak zwane PESCO, co służy wzmacnianiu obrony, ale fundamentem jest NATO i co do tego nie mam wątpliwości. Czyli Tomasz Siemoniak modli się za nie, NATO. Nie, ja mówię... Powiedział pan, powinniśmy się codziennie tak, modlić za NATO. Ja no mówię to się, o wszystkich. Pan powinien tak. dać przykład, też dobrze, się powinien pan modlę modlić się za... codziennie rano i wieczorem za NATO, ale też powinniśmy jak najwięcej robić, żeby to NATO było silne, żeby mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no, żeby no właśnie, mieć zapytać, dobre relacje z Europą. Czy również przy okazji modli się pan za Fort Trump? Jestem za zwiększanie obecności amerykańskiej. Przypomnę, ona zaczęła się w 2014 roku po aneksji Krymu, po konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Wtedy prezydent Obama zdecydował o tym, że przyjechali tu amerykańscy żołnierze i trzeba tę obecność zwiększać. Ja uważam, że gwarantem pokoju dla zachodniej Europy po 1945 roku, po II wojnie światowej była amerykańska obecność i tej amerykańskiej obecności potrzeba i wszyscy po obydwu stronach Atlantyku powinniśmy zabiegać i trzymać się mocno razem, Stany Zjednoczone, Kanada i Europa, aż do Polski, państw bałtyckich, tych państw granicznych sojuszu. To jest fundament naszego bezpieczeństwa i sojusz państw oparty na wspólnych wartościach. Czy ta długa i dość zawiła odpowiedź oznacza, że również jedna mała modlitwa za Fort Trump w pana wykonaniu też ma miejsce? Tylko, że bez użycia tych słów, bo uważam, że to jest taka figura propagandowa, która nie pomaga. Znaczy, bo... jakich słów? Fort Trump? No tak, tak. Bo no to jest taka nazwa robocza chyba, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, żeby było więcej żołnierzy, więcej sprzętu, żeby były magazyny ciężkiego sprzętu, żeby w końcu skończyć bazę antyrakietową w Redzikowie. Wydaje mi się, że szafowanie nazwą Fort Trump nie pomaga ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie, a sam jakby bohater, czyli prezydent Trump, wcale tego nie podjął. No, ale cieszył się, uśmiechał się. No tak, uśmiechał się, natomiast miejmy świadomość, że będzie prezydentem jeszcze jakiś czas, nawet jeśli będzie miał drugą kadencję, a takie przedsięwzięcia to są na dziesięciolecia i nie jest roztropnie wiązać się z jedną osobą. Przyznajmy to dość kontrowersyjną także w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze jedno pytanie w sprawach bezpieczeństwa. Czy te kwestie nie powinny być chociaż, no nie wiem, w 50%, jeśli nie da się w większym procencie, przedmiotem czegoś w rodzaju zgody narodowej, różnych ugrupowań? Żeby nie oczywiście, było że powinny. Rozliczeń, natomiast, kto czego nie kupił, kto czego teraz nie kupuje. Obecny obóz rządzący w ogóle zrezygnował z takiego porozumiewania się. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent jej nie zwołał od czerwca 2016 roku, a minister Mariusz Błaszczak nie pojawił się nigdy na Sejmowej Komisji Obrony. Jest już ministrem 14 miesięcy, więc... A gdyby się pojawił, to po co miałby się pojawić? No, to jest obowiązek ministra pojawiać się, każdy z ministrów. Ale czy jakieś konkretne sprawy są do ministra Błaszczaka? Jest, no na przykład ostatnio poprosiliśmy komisję i opozycja ma prawo tutaj taki temat nadać o ocenę 3 lat Ministerstwa Obrony za rządów PiS-u. No to jest naturalny temat dla ministra. Wszyscy poprzedni ministrowie przychodzili na Sejmową Komisję Obrony, bo to jest sól demokracji, że posłowie mają prawo rozmawiać z ministrem. Minister Błaszczak jest pierwszym, więc trudno mówić o jakimś porozumieniu, jak nie ma rozmowy. On, nie wiem, czy obawia się, czy nie ma czasu, czy lekceważy. Różne mogą być powody. Natomiast w sprawach NATO, obecności amerykańskiej, rozwoju Wojska Polskiego, na pewno w Platformie Obywatelskiej i pewnie w całej Koalicji Europejskiej miałby rząd PiS-u dobrych partnerów do rozmowy. Jakoś do 2015 roku można się było porozumiewać. Błaszczak nas słucha i to przemyśli. Chociaż jest teraz w Pradze, więc pewnie nas nie słucha. Na spotkaniu rocznicowym. Mimo, że jest w Pradze, niech myśli. Tak. Panie pośle, Platforma nie pójdzie na wojnę z Kościołem. Pamięta pan, kto z ważnych polityków... To ja tak powiedziałem. O, brawo. Ja nie wiem, czy jestem ważny, ale na pewno ja tak też powiedziałem. Pan jest co najmniej trochę tak. Tak, tak pan powiedział na początku roku. No i co? I ta wojna teraz wisi w powietrzu, bo to nie tylko wojna z Kościołem katolickim, bo biskupi warszawscy się wypowiedzieli przeciwko LGBT, ale także przedstawiciele władz innych kościołów chrześcijańskich. Powtarzam, my nie chcemy żadnych wojen ideologicznych, a w szczególności wojny z Kościołem. I w sumie z dużą przykrością przyjmuję to, że są takie wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, które odnoszą się do kwestii podniesionych przez prezydenta Trzaskowskiego tu w Warszawie, których celem jest to, żeby lepiej chronić dzieci, lepiej edukować dzieci, lepiej chronić dzieci przed zagrożeniami pedofilskimi, przed przemocą domową, więc bardzo się dziwię takiej ideologicznej reakcji. Kiedy jest tyle protestów, to nie zapala się gdzieś przed panem taka czerwona lampka, że może coś jest nie tak? Nie zapala się, bo bardzo wyraźnie widzę, że to prezes Kaczyński w sobotę postanowił użyć tej kwestii do takiego ideologicznego ataku na Koalicję Europejską, na Platformę. Widać, prezes ma poczucie, że nie działają obietnice socjalne. No, ale ja mówię o tym, że nie jest osamotniony, bo to nie tylko prezes użył i przyłączyli się politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale właśnie te kościoły, a także część innych środowisk. Ja myślę, że jeśli przedstawiciele Kościoła wczytają się to, co pisze i mówi prezydent Trzaskowski, to, co my mówimy, to do wszystkiego, co służy walce z pedofilią, a temu służy edukacja dzieci, żeby wiedziały, co to znaczy zagrożenie, zły dotyk, na pewno się włączą. Ja nie chcę tutaj... No tak, ale na lekcjach wychowawczych też można taki program nawet nie przypieczętowane deklaracją realizować. Myślę, że to jest obowiązek wychowawców, żeby uczyć tolerancji wobec wszystkich. Są przedmioty wychowanie do życia w rodzinie i chcę to podkreślić też jako rodzic. Na wszystko, co jest poza taką podstawą programową, rodzice się muszą w szkole zgodzić, więc nie ma zagrożenia, że cokolwiek się zdarzy wbrew rodzicom. A uważam i myślę, że wszyscy powinniśmy tak do takiego przekonania dojść, że to są sprawy bardzo ważne i że dzieci, które zupełnie inaczej funkcjonują niż gdy my byliśmy dziećmi. Jest internet, stacje telewizyjne, mnóstwo zagrożeń. Powinny właśnie w szkole otrzymywać dobrą porcję edukacji, która służy ich ochronie, ich bezpieczeństwu. To nie chodzi o to, żeby jakąś czyli ideologię w nich kształtował. Nie popełnił błędu. Ale podał piłkę do ścięcia Prawu i Sprawiedliwości. No bo Prawo i Sprawiedliwość... Które się dobrze się czuje upolitycznia, w debacie ideologicznej. PiS się świetnie, prezes się świetnie czuł, mówiąc, że uchodźcy przenoszą pasożyty. No nic nie poradzę na to, że PiS jest gotów każdy poważny temat zinstrumentalizować i wykorzystać do walki politycznej. Na tej zasadzie nikt by nie mógł nic robić. Musielibyśmy tylko siedzieć i chwalić pomysły prezesa. Naprawdę to są rzeczy ważne, czyli o których trzeba normalnie rozmawiać. Nie popełnia błędów. Znaczy też każdy popełnia błędy. Ja nie mówię, że nie popełniamy błędów. Natomiast w tej sprawie mamy rację i jesteśmy po jasnej stronie i oczekujemy dyskusji, rozmowy, a nie ideologicznego. No, kardynał Nycz jest po ciemnej stronie? Ja nie mówię, że kardynał czy ktokolwiek. Ja mówię, my jesteśmy po stronie dzieci, po stronie ochrony dzieci i gotowi jesteśmy właśnie, to przecież edukacja się odbywa w szkołach, do dialogu z nauczycielami, rodzicami. To nie są rzeczy, które załatwia się ognistymi przemówieniami na konwencjach, gdzie się kogoś atakuje i gdzie się mówi o ataku na dzieci. No to jest odwracanie kota ogonem. Panie premierze, czy w sprawach list do Parlamentu Europejskiego nie zaspali państwo gruszek w popiele? Ponieważ jedynki pisowskie już prowadzą kampanię, a u was właśnie nie wiadomo, kto będzie na tych listach. Decyzja w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Natomiast jestem przekonany, że PiS z powodu... Czy tam są jakieś takie tarcia? Nie, tarć nie ma. Jak na pięć partii, jak na tak naprawdę nowatorskie przedsięwzięcie polityczne. Nigdy w Polsce nie było koalicji pięciu partii. Wszystko odbywa się bez zakłóceń. Bez zakłóceń. Za chwilę ruszą prace programowe. Natomiast proszę zauważyć, to PiS zbyt wcześnie rozpoczął swoją kampanię, no dobrze, po to, żeby uciekać od afery srebrnej. Ale ja teraz pytam o was. Kiedy będzie wiadomo, czy Leszek Miller dostanie propozycję, czy nie? Na przełomie rozmawiamy. Na przełomie marca, kwietnia będzie konwencja, będzie prezentacja wszystkich list i proszę tutaj o chwilę cierpliwości. Wybory są pod koniec maja i my wiemy, co robimy i nie zamierzamy tutaj ulegać jakiejś takiej presji, żeby teraz się ze wszystkiego wystrzelać. PiS ma inne powody do takiego tempa i uważam, że my kandydatów zaprezentujemy znacznie bardziej godnie niż rzeczniczka PiSu po ciemku stojąc pod siedzibą PiSu i czytając kartki. Czyli państwo zrobią to rano. Nie, zrobimy to w samo południe. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. bukiecik dla pięknej małżonki. O, widzę, że biznes kwitnie. Rośnie tak szybko, że pilnie potrzebuję rąk do pracy i telefonów, bo dzisiaj pracownik bez telefonu jak... Bez ręki. Tak, dlatego wybrałam Plusa, bo kolejny abonament dokupuję za pół ceny. Takie kwiatki. Brawo ty. Brawo ja. Ty też rozwijaj swój biznes z Plusem. Teraz kolejny abonament za pół ceny, wszystko bez limitu i internet bez końca. A do tego smartfon Huawei Mate 20 Lite w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1200 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład telewizor Smart LG 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1200 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Strażacy wciąż mają pełne ręce pracy po weekendowych i wczorajszych wichurach. Są duże zniszczenia, mówi Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. Tylko wczoraj wiatr uszkodził dachy na prawie 2800 budynkach, w tym na ponad 1900 budynkach mieszkalnych, a całkowicie zerwał na prawie 470 budynkach. Trwa szacowanie strat, rannych zostało 17 osób. Za półtorej godziny w Sądzie Okręgowym w Warszawie powinien ruszyć proces dotyczący dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Na ławie oskarżonych zasiądzie m.in. zajmujący się skupowaniem roszczeń do stołecznych nieruchomości Maciej M. Razem z nim odpowiadać będzie również 6 innych osób. Według prokuratury brali udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w centrum stolicy. Mieli dopuścić się łącznie 24 przestępstw, a wyrządzona przez nich szkoda to prawie 300 milionów złotych. Mija 20 lat od przystąpienia Polski do NATO. Razem z nami do sojuszu weszły Czechy i Węgry. Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce był wtedy Daniel Fried. Jak podkreśla, dla Amerykanów kwestią kluczową było, co zrobić z Europą po upadku muru berlińskiego. I to było kwestia, czy będziemy powtarzali te same błędy. Wycofanie się Amerykanów z Europy, obojętność wobec losu Polski. Ale tym razem my Amerykanie postanowiliśmy, że nie będziemy wycofali z Europy i będziemy współpracować razem z Polakami na rzecz jednej nierozdzielonej Europy. I NATO było narzędziem takiej strategii. Główne uroczystości rocznicowe z udziałem prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozpoczną się przed południem w czeskiej Pradze, a pełny serwis Trójki za pół godziny. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Wiosną do Sejmu trafi projekt ustawy o zatorach płatniczych. Nowe prawo ma narzucić dużym firmom limit 60 dni na spłatę faktury. Podmioty publiczne będą miały tylko miesiąc. Każdy będzie miał wgląd w terminy płatności dużych firm. Najczęściej ofiarą zatorów płatniczych padają mali przedsiębiorcy, którym nie płacą więksi gracze, mówi Kamil Rybikowski z Warsaw Enterprise Institute. Jedna sprawa to jest jakby utrata płynności finansowej na takiej zasadzie, że nie mam pieniędzy na bieżącą działalność, no a jeszcze do tego dochodzi sprawa zapłacenia podatku od kwoty, którą ci przedsiębiorcy widzieli do tej pory tylko na nieopłaconej fakturze. Zmiany w prawie mają też zwolnić z podatku tych, którzy nie dostali pieniędzy za fakturę w ciągu 90 dni. Poczta Polska dostanie od rządu potężny zastrzyk gotówki, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta przypomina, że strumień rządowego wsparcia od lat płynie do firm pocztowych w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech. Według informacji dziennika, roboczy projekt zakłada wsparcie poczty kwotą 200 milionów złotych. Spółka ma też zyskać status agenta celnego i odpowiadać za wejście towarów na obszar celny Unii Europejskiej przez polskie granice. Poczta miałaby przejąć też od ruchu dystrybucję prasy. Większe wydatki na obronność i ograniczenie rosnącego deficytu to niektóre propozycje, które pojawiły się w projekcie budżetu opublikowanego przez Biały Dom. Marek Wałkuski. Nie uwzględniając wydatków wojskowych, Donald Trump proponuje cięcia budżetowe na poziomie 9%. Najbardziej mają one dotknąć Agencję Ochrony Środowiska. Biały Dom tłumaczy, że proponowane cięcia pozwolą wygospodarować fundusze na inne priorytety, w tym na inwestycje w infrastrukturę. Prezydent Trump chce także, aby Kongres przeznaczył 8 miliardów 600 milionów dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Projekt budżetu ma przynieść w ciągu 10 lat oszczędności w wysokości 2 bilionów 700 miliardów dolarów. To odpowiedź na rosnący deficyt państwa po wprowadzeniu przez republikanów obniżki podatków dla firm osób fizycznych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I zostajemy w sprawach międzynarodowych, bo dziś Międzynarodowy Dzień Drzemki w Pracy. A czy powinniśmy, mówiąc kolokwialnie, uciąć komara w pracy bez cięcia w wynagrodzeniu? O tym za godzinę porozmawiają Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak w Informatorze Ekonomicznym. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Zastanawiam się, o której jest taki idealny moment, żeby taką króciuteńką drzemeczkę, taki 10-15 minut. Myślę, że południe to jest ten moment. Albo po obiadku, po kanapeczce. No, zobaczymy. Teraz o pogodzie. Chyba jeszcze nie jest ten moment, żeby się zdrzemnąć. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami z wyjątkiem zachodnich krańców kraju. Słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem także. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, na zachodzie i nad morzem, do 8 na Dolnym Śląsku. O, teraz by było przyjemnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje. Nawet 5 rat gratis. Lub drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może to jest taki dzień, w którym warto wziąć do pracy podusie ze sobą. Piosenka dnia. My heart started to fade. My tears fall down and wash away. Thank you. The Cinematic Orchestra. To nasza piosenka dnia. Ranek @polskieradio.pl. List. Bardzo sympatyczny list dostaliśmy właśnie przed chwilą. I cytuję Państwu. W 20. rocznicę polskiego członkostwa w NATO chciałbym przede wszystkim serdecznie pozdrowić cały zespół Trójki i poinformować, że jesteście obecni codziennie w kwaterze głównej NATO w Brukseli, w moim biurze. Za co bardzo dziękuję. Podpisano Sławek. Muzyczny rozkład jazdy. Wiedziałeś? No nie, teraz to już na baczność. No teraz to już trochę tak poważniej. Zdecydowanie. W kwaterze głównej. No to ja, może coś dla naszych wspaniałych wojskowych, którzy dzielnie strzegą. Mhm. Bo są takie nagrania, które gdzieś tam w głowie zostają, ale nie do końca wiemy, kto to śpiewał, co jak taka melodyjka gdzieś tam była z młodości, z dzieciństwa. I to jest jeden z takich utworów. Zanuć. Oni zaraz to zagrają, do tego koń i zamek i teledysk taki. No na razie taki cwał, galop, kłus, stęp. A? Coś świta? Petetaj. Petetaj, bo to w zwolnionym tempie było. Znaczy, że jechał, ale tak... Jakby nie jadąc. Jakby, no właśnie tak. A to wszystko przypominam z tego powodu, że to jest nie mniej, nie więcej, tylko grupa OMD. Tacy romantycy. Orchestral Maneuvers in the Dark. No i teraz chyba już wszyscy sobie przypomnieli. A przypominamy OMD dlatego, że grupa wystąpi 3 lutego przyszłego roku. Tak, tak, bo już takie ogłoszenia koncertowe mamy. W krakowskim klubie Studio i dzień później w warszawskiej Progresji. Wystąpią w ramach trasy 40th Anniversary World Tour. No to już 40 lat na scenie. Bilety dostępne od czwartku. To młodszym słuchaczom przypomnę, że OMD mają na swoim koncie 18 albumów studyjnych. Dyskografię zespołu zamyka wydana w 2017 roku płyta The Punishment of Luxury. Przepraszamy wszystkich, którym będzie ta melodia dzisiaj przeszkadzać w życiu i chodzić za nimi. No trudno. Może zmieńmy na taką. No tę melodię też już znają i współcześni, i młodzi, i starszaki również. I to jest wersja oczywiście Joanny Kulik. Ale zaczniemy od tego, że Chris Martin docenił właśnie ten utwór. Kto to jest Chris Martin? Oczywiście lider zespołu. Coldplay. I na swoich profilach Chris Martin umieścił listę piosenek, które szczególnie spodobały mu się w ostatnim czasie. Obok Barry, Johna Williamsa i Stroma znalazło się także nagranie Dwa serduszka. Zespołu Mazowsze oczywiście. Nagranie zyskało popularność, no właśnie, dzięki filmowi Zimna wojna, gdzie Joanna Kulik śpiewa po polsku w towarzystwie Gabrieli Kmon oraz zespołu pieśni Tańca Mazowsze. No i oczywiście pani Joanna podała dalej tę radosną wiadomość od Chrisa Martina, dziękując mu za dostrzeżenie polskiego akcentu wśród światowej muzyki. No nie wiem, może na przykład Chris Martin miałby ochotę wziąć ten utwór do repertuaru, zaśpiewać choć raz. No brzmiałoby może to tak, no bo potencjał jest. On sprawdza się w balladach. Prawda? Moim zdaniem on się zawsze sprawdza w każdej sytuacji. To jest inna sprawa. Nie, te dwa serduszka pociągnąłby. Tak, dałby radę. No. To słuchając pana Chrisa, opowiem jeszcze o tym, że w Warszawie zagra niebawem James Bay. 10 lipca Brytyjczyk po raz pierwszy wystąpi w naszym kraju. Jego koncert odbędzie się w warszawskiej Stodole. Pierwsza epka Jamesa, The Dark of the Morning, pojawiła się w 2013 roku, a rok później ruszył w trasę koncertową z Hozierem, który wystąpi w Warszawie we wrześniu, ale dopiero debiutancki album Chaos and Calm. No właśnie, Chaos i Spokój. Z 2015 roku sprawił, że o wokaliście stało się głośno, w efekcie czego płyta pokryła się potrójną platyną. Na single pana Jamesa mają setki wyświetleń w sieci. Mowa tu o Let It Go i oczywiście Hold Back the River, czyli tym utworze. Trochę się kojarzy jak Son of Jamaica. Już kiedyś ktoś z słuchaczy zauważył. Ale to jest przepiękny utwór. Jaka Jamaica? Przecież Nowa Zelandia. Trying to keep you close to me, but life got in between. To się rozkręci, oczywiście. Jak motocykl. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Jeszcze tylko dodam, że James Bay w 2018 roku wrócił z nowym albumem Electric Light i to słowo jest nieprzypadkowe w tytule, bo zmienił brzmienie z pierwszego albumu. Klasyczne gitarowe granie i bluesowe brzmienia zastąpiły elektronika i pop, a sam autor stwierdził, że nowa płyta była dla niego muzyczną ewolucją. Bilety na warszawski koncert Jamesa już w sprzedaży, a koncert 10 lipca. Panie Jamesie, niech pan śpiewa. Other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Pani Marta przy stole świątecznym narzekała na to, że James omija Polskę, a tu proszę, Święty Mikołaj istnieje i bilety już nawet zakupione. Gratulujemy, życzymy udanego koncertu. Za 10 minut będzie 9. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I Tomek to ma szczęście. Tak daleko od domu, a próbował polskiego chleba. A w czasie podróży towarzyszy mu ona. Letters on the sky, burning in your eyes. Wellington, stolica Nowej Zelandii. Dopiero trzecie co do wielkości miasto kraju, co ma jednak swoje zalety. Nie ma korków, nie traci się czasu, a mieszkanka stolicy mówiła mi: mieszkam jak na wsi, a tylko 20 minut piechotą od centrum, od parlamentu. W jakiej innej stolicy tak jest? Wellington faktycznie jest kompaktowy, ale podobno wszystko jest tam, co potrzeba. Tylko z pogodą nie za bardzo. Położone nad cieśniną Cooka, narażone jest na nieprzyjemny wiatr, deszcz i tak dalej. A 30 km niżej, już na Wyspie Południowej, Nelson na przykład ma największą liczbę słonecznych godzin w roku w Nowej Zelandii. No, coś za coś. Nie wiem, czy wszystko faktycznie jest w Wellington, ale na pewno jest fantastyczne Muzeum Narodowe Te Papa. Nowoczesne, piękne, powiedziałbym, ze wspaniałymi wystawami, a obecnie, i dlatego o tym mówię, z wystawą pokazującą terakotową armię z Chin, strażników nieśmiertelności. Tylko niestety w niewielkiej części, ale zawsze. Pokazywana 10 825 km od domu. Jeszcze do 22 kwietnia, więc kto może, niech zbiera siły. Terracotta Warriors, Guardians of Immortality. A więc nie wiem, czy wszystko jest w Wellington, ale jest na pewno, hura, prawdziwy polski chleb. Prawdziwy. Znalazłem polską piekarnię prowadzoną przez Ewę Adams. Nie ma tutaj polskiego chleba. W ogóle nie ma w Nowej Zelandii dobrego chleba. Takiego, który by mi przypominał polskie pieczywo. A jeżeli jest, to jest bardzo drogi i nie każdego na to stać. I pomyślałam sobie, że po pierwsze będzie to dobry pomysł na biznes, a po drugie bardzo chciałabym przy okazji promować polską tradycję tutaj na końcu świata. Tak na poważnie zajmuję się tym od około 6-7 miesięcy. Mam wrażenie, że odniosłam sukces, dlatego że mam coraz więcej klientów i coraz więcej ludzi wraca do mnie, żeby kupować mój chleb. Przede wszystkim w Nowej Zelandii nie ma kultury jedzenia chleba. Kupują tani chleb tostowy, a ja pokazuję im, że mogą za $5 kupić dobry chleb na zakwasie i cieszyć się nim codziennie. Dlaczego ten chleb jest polski? Dlatego, że piekę go na zakwasie z mąki żytniej, która jest podstawową mąką dla wypiekania polskiego chleba na zakwasie. Tutaj jest to mało znana technologia. Jak powiedziałam ludziom, że robię warsztaty z pieczenia chleba na zakwasie żytnim, to się do mnie dobijali, bo naprawdę chcieli się dowiedzieć, jak się robi zakwas z mąki żytniej. To powinna być twoja najgłębiej strzeżona tajemnica. Ja wiem, że nie każdy będzie piekł chleb codziennie i nawet jeżeli moi klienci raz sobie upieką chleb albo stracę jednego albo dwóch klientów, tylko dlatego, że nauczę ich, jak piec polski chleb i nawet jeżeli ja wyjadę z Nowej Zelandii, to oni nadal będą piekli ten chleb, to ja się czuję tak, jakbym zostawiła tutaj cząstkę siebie. W moim domu piekło się chleb, moja babcia piekła chleb, moja mama piecze chleb. Dla mnie to nie była jakaś sztuka, fizyka kwantowa, natomiast rzeczywiście dzwoniłam do mamy i pytałam ją, co mam dodać do zakwasu i ile mąki, ile wody, żeby upiec bochenek. Miejsce na rozpoczęcie biznesu wybrałaś całkiem nieźle. Jako mały przedsiębiorca mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby otworzyć swój startup albo zacząć biznes, bo nie ma podatków, nie trzeba płacić ZUS-u, przynajmniej na początku, więc to jest ogromne ułatwienie dla kogoś, kto zaczyna od zera. No a reszta to już, wydaje mi się, szczęście i ciężka praca. Najdalej od Polski pieczony polski chleb. Little Bread Loaf. A za chwilę w poszukiwaniu kolejnych rzeczy, w tym pogody, na południową wyspę. Proszę zajrzeć na Facebooka. Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A dlaczego dziś razem z Lady Gagą? Bo to najczęściej puszczana piosenka w nowozelandzkim radiu. Do usłyszenia jutro. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy i zapraszamy oczywiście na jutro. No i proszę odwiedzić profil na Facebooku. Sponsorem relacji jest Budimex. 22 i 7 trójek, to jeszcze na do usłyszenia. W sprawie naszej rocznicy przystąpienia do NATO chciałem tylko przypomnieć, że co NATO, a NATO nic. Dziękuję, czuwaj. Dokładnie tak było. Amrowi paparara. Tak to było, pogodno. Za 6 minut będzie 9. Do usłyszenia. Mówimy Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Po 9:00 Piotr Baron. No i na do usłyszenia jeszcze Riverside. Bardzo ładnie. Thank you.